Bu köşe kitap köşesi. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz. Merhabalar. Yoğun gündem maddelerinden biri Türkiye'deki Boğaziçi'ndeki protestolarla ilgili bir gelişme de var. Tabii ki bu gündem maddesine yazarlar da kayıtsız kalmadılar ve bir bildiri yayınlandı. Birçok ünlü yazarın imza attığı ve sonrasında hatta bildirinin yayınlanmasıyla birlikte, açık mektubun ya da öyle söyleyebiliriz, yayınlanmasıyla birlikte başka yazarların da katkıda bulunduğu imzalarıyla bir metin yayınlanmıştı. Şimdi de Türkiye Yazarlar Sendikası'ndan bir duyuru yapıldı. Onlar da bir metni imzaya açtıklarını duyurdular. Önümüzdeki haftaya kadar sendika üyesi olsun ya da olmasın bütün yazarları, sanatçıları bu metne imza atmaya davet eden bir bildiri yayınladılar. İnternet sitelerinden ulaşmak mümkün. Böyle bir gelişme söz konusu. Daha önceki haftalarda da bahsetmiştik. Yazar Murat Gülsoy, Boğaziçi Üniversitesi yayın evindeki uzun zamandır sürdürdüğü yayın yönetmenliği görevini bırakmıştı. Rektörle yakın çalışma gerektiren bir pozisyon olduğu için bu görevi sürdürmek istemediğine dair bir açıklama yaparak sosyal medya hesabından görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Şimdi de böyle bir bu gündem maddesiyle ilgili böyle bir gelişme söz konusu. Onu da aktarmış olalım, böyle başlayalım ama kitap köşesinin bir başka tabii vazgeçilmez gündem maddelerinden biri ödül haberi. Pen Faulkner 2021 ödülünün uzun listesi açıklandı. Amerika merkezli bir ödül olmakla birlikte tüm dünyanın bir şekilde takip ettiği önemli ödüller arasında gösterilen bir ödül, Pen Faulkner ödülü. Şimdi uzun liste açıklandı. Yani 10 kitaplık bir liste açıklandı. Mart ayında bu 5'e inecek. 5 finaliste düşecek. Nisan ayında da kazanan açıklanacak. Hep söylüyoruz yani böyle uzun listelerin en önemli artısı bu kitapların tanıtımına, ödül kazanan açıklanana kadar geçen sürede tanıtımına katkıda bulunuyorlar. Nitekim şimdi bu 10 kitap ve ya da bu 10 kitabın yazarının diğer kitapları bir şekilde dünya kamuoyunda tartışılacak. Belki yayıncıların ilgisini çekecek. Nitekim bu 10 kitaplık listede şu anda Türkçe'de yayınlanmış bir kitap yok. Belki ilk yayınlanışlarının tarihi tabii çok kısa olduğu için yetiştirmek mümkün değil. Ama baktığımız zaman bu 10 yazardan yalnızca 3'ünün Türkçe'de kitaplarının yayınlandığını görüyoruz. Onlar da çok az sayıda. Dolayısıyla belki bu ödüle aday gösterilmiş olmaları Türkiye'deki yayıncıların da bu anlamda dikkatini çeker. İşte Bestiary, Dear Anne, Disappear, Doppelganger, Disappear, The Knockout Queen, Mother, Daughter, Widow, Wife, Nine Shiny Objects, The Office of Historical Corrections, Scattered Lights, The Secret Lives of Church Ladies ve Transcendent Kingdom isimli bu 10 roman Pen Faulkner ödülünü kazanmaya aday romanlar arasındalar. Buradan 3 isim dediğimiz gibi Mother, Daughter, Widow, Wife kitabının yazarı Robin Wasserman. Onun Soğuk Uyanış serisi Türkçe'de yayınlanmış durumda. Martı yayınlarından böyle bir ütopik bir bilim kurgu serisi. Belki oradan tanıyanlar olacaktır. Aynı zamanda The Knockout Queen ile aday gösterilen Ruffy Thorpe da Küçük Tanrıçalar kitabıyla Türkçe'de bilinen bir isim. Kafka kitaptan çıkmış. Ve Ya Gyasi, Transcendent Kingdom romanıyla aday gösterilen bu yazar da Yalnız Ağaçların Şarkısı romanıyla, Türkçe'de daha önce Pegasus yayınlarından çıkan romanıyla biraz daha tanınan bir isim olduğunu söyleyebiliriz ama dediğimiz gibi bu ödüle aday gösterilmiş olmalarıyla diğer yazarlar da belki Türkiye'deki yayıncıların dikkatini çeker. Bir diğer haberimiz, yeni bir dijital platform açıldı. Casusiye.com. Biliyorsunuz bu dijital platformlar da son zamanlarda özellikle ilgi görüyor. İşte sanatkritik.com'un açıldığını söylemiştik daha önce. Litera açıldı yakın bir zaman önce ve gayet aktif durumdalar. Hem günlük güncellenen siteler her ikisi de ve aynı zamanda işte düzenledikleri söyleşilerle, atölyelerle de bir hayli faal durumdalar. Casusiye.com'da şimdi yeni açılan ve casusluk edebiyatına, belki filmlerine de odaklanan özel, belki biraz daha dar ama özel takipçilerin olacağı bir platform. Şöyle bir açıklama yapılmış. Casusiye.com casusluk edebiyatından ve gerçeği ortaya çıkarmak için çeşitli tehlikelere atılan Yaman araştırmacı gazetecilerin hikayelerinden hoşlananların, ilginç ve esrarengiz casusluk olaylarını okumaktan keyif alanların, entrika ve komplo teorilerini sevenlerin bu konularda yazanlarla buluşacağı bir platformdur. Casuslukla ilgili hikaye ve yazılar okumaktan hoşlanıyorsanız sayfalarımız arasında hemen dolaşmaya başlayın. Anlatacak casusluk hikayeleriniz varsa hemen Casusiye'de yazar olmak sayfasına bir göz atın. Hikaye ya da makalelerinizin yayınlanması için bizimle iletişime geçin. Sizden haber almayı merakla bekliyoruz demişler. Evet, bir ana sayfada baktığımız zaman birçok yazının hali hazırda yüklendiğini görüyoruz. Hem hikayeler hem de yazılar casusluk edebiyatıyla, casusluk türüyle, casusiye ile ilgilenenlerin dikkatine sunmuş olalım. Ve polisiyeden devam edelim. Önemli bir yayın. Martin Beck serisi. İsveçli yazarlar Maj Sihoval ile Per Vahlö'nün ünlü 1960'lı ve 70'li yıllarda yazıp tamamladıkları 10 kitaplık bir seri, Martin Beck serisi. Per Vahlö'nün zamansız aslında ölümüyle 10 kitapta kalmış bir seri. Belki devam edeceklerdi ama Sihoval de sonrasında devam etmedi. Tek başına hiçbir zaman bu Martin Beck serisine devam etme gibi bir karar almadı. Ama şimdi Türkçe'de bu Martin Beck serisi dahilinde 10. kitap Teröristlerin de yayınlanmasıyla birlikte tamamlanmış oldu. Daha önce aslında yine 70'li yıllarda Milliyet yayınlarından çıkmıştı bu kitapların Türkçesi. Bu serinin en azından ilk 6 kitabı yayınlanmış. Sonra İnkılap Kitabevi bu seriyi yeniden yayınlamış ve yenilerini eklemişti ama bildiğim kadarıyla Türkçe'de tamamlanmamış bir seriydi. Şimdi Ayrıksı kitap bu son kitabı da yayınlayarak Martin Beck serisini tamamlamış oldu. Güzel de bir böyle bir kapak yapmışlar. İşte Martin Beck yazısını sırta tek tek her birine harfini koyarak güzel bir seri oldu. Bu serinin de bu anlamda tamamlanması önemli. Çünkü son zamanlarda özellikle bu kuzeyli polisiyeler bir hayli ilgi görmüştü biliyorsunuz. İşte Ejderha Dövmeli Kız Millennium serisinin de etkisiyle birlikte, çeşitli televizyon dizilerinin etkisiyle birlikte dünya çapında ve Türkiye'de de bir hayli ilgi görmeye başlamıştı kuzeyli polisiyeler. Martin Beck serisi de aslında bu kuzeyli polisiyelerin atası kabul edilebilecek serilerden biri. Bu serinin Türkçe'de tam bütün halde bulunması bu anlamda önemli. Yine diğer bir önemli, polisiye anlamında önemli bir başka kitapta Elçin Poyraz'ların Ecel Çiçekleri romanı yayınlandı. Yeni Doğan Kitap'tan çıktı. Şöyle bir önemi var, onu da söyleyelim. Yani kitabın konusundansa aslında ön plana çıkarmamız gereken şey şu. Yine son zamanlarda dünyada da neyse ki yayıncılık dünyası hem kadın polisiye yazarlarını ya da kadın karakterlerin ön planda olduğu, kadın karakterlerin merkezde olduğu polisiyelere hak ettikleri ilgiyi göstermeye başladılar. Özellikle birkaç, yani hiç yok değildi ama bir orantısızlık söz konusuydu açıkçası karşılaştırıldığında. Fakat son zamanlardaki örneklerde bunu rahatlıkla görüyoruz. İşte hem sinemanın da desteğiyle. Türkiye'de de işte bu anlamda Elçin Poyraz'ları belki bunun bir örneği olarak gösterebiliriz. O daha önce ilk kitaplarıyla da işte gazeteci Selin Uygar karakteriyle hem kadın bir karakterin ön planda olduğu, merkezde olduğu hikayeler, romanlar yazmaya başlamıştı. Bu Ecel Çiçekleri'yle de bu özelliği devam ediyor. Dolayısıyla bu anlamda da takip edilmesi gereken isimlerden biri. Temposu iyi ayarlanmış, kısa kısa bölümlerle çok polisiye türünü sevenlerin ilgiyle okuyacakları bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Ecel Çiçekleri'nde dediğimiz gibi çok yakın bir zaman önce Doğan Kitap'tan yayınlandı. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bu köşe kitap köşesi. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.